Szia! Na, szia, édesanyám, nem mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Nem mondom meg. Mert? Köszönjában vagyok. Az már jó, nem? Aha. És nézd időjárást? Hát néztem. És? Majd hónap reggel lesz köd. De fagy? Az nem. Jó, van akkor már. Beraktam azért már a púcokat, csak most neki fogja berakni még a virágokat, vagy hagyjam már. Hagyjad? Mi is raktam be. Garázsban beraktam muskádikat, mivel sárgultak. Nagyon csinyák lettek. Hát, de én nekem még kint van a sejem aszparátus, kint van a... Minden kint van még, hogy mondjam. Csak az ibolyák vannak bent. Uh-huh. Mintha azokat külön a legjobban féteni, mondanja. Nyomva ibolyát. Hát jó, vannak hát. Ha szereted őket, akkor... Azokat szeretem, de azt a rohadékot, azt nem. Melyiket? Hát az ibaját. Ja. Aha. Csak a cserepeseket szeretem az ibajákba. Uh-huh. Azt utálom. Mondjál még valamit, beszélgettél vagy szóval? Igen, beszélgettem, de nem igen beszélget. Hát mit mond? Hát azt mondta, hogy majd a jövő héten hétvégén jönnek. Jönnek? Akkor az jó, nem? Ez kimosott a... máma, bevásárolt máma, nem. Akkor virágokat rendezgett a máma, ezt elsorogta egy pillanat alatt, akkor aztán már megkérdezte a Perkoik, hogy vannak, te hogy vagy, Anikó, hogy van. Uh-huh. És akkor billeget a... közbe. Hát most nem billeget. Akkor egyszer billeget nem mi? Hát. Az az igazság, hogy most nem is nagyon láttam. Mert nem a zemesén volt? De a zemesén volt, de úgy volt, hogy ott volt a Gergő és a Mese is, meg a Vecu is. A Vecuből nagyon keveset láttam, csak hogy hogy mondjam, egyik vállát, meg egy kicsikét a fejből, egy kicsit, úgyhogy nem igen láttam, hogy... És mit mondott Mese meg Gergő? Hát beszélgettünk, hogy hívják. Kivizsgáltatta magát, mert volt róla szó, hogy beteg. Kicsoda? Ferike. Ja, a Feri kérű beszélgettétek? Hát igen. És? Azt akkor mondtuk, hogy még nincs kivizsgálva, mert a vérelmét se látják. Az ultrahangon még nem láttak neki semmit. Szakottat a beizéte, hogy hát az ultrahangon nem is nagyon tudnak észrevenni a dolgokat, amik, na hát, baj vagy valami. Aha. Hát most ez van, hogy... Ja. Mi nem tudni semmit, a pedig kell egészségéről, hogy hogy van, vagy mint van. Uh-huh. Megfőztél már? Most már lassan meg vagyok. Te most nézitek a tévét? Hát az apa most a focira hajtott. Na, focit is szoktatok? Tessék? Focit is szokott nézni? Hát apa, na már utolsó van már most egy homa megy egyszer, minek kép babáhó. Ja, azt te vissza, tehát a halad. Hát, az jó. Jó van? Majd reggel úgyis korábban kell nekem is főkelni, mert már 6-ra ott kell lenni. Akkor már 6-ra ott kell lenned? Hát. A 6-ra ott kéne, hogy lenni. Hol, akkor beosztanak vagy? Hát, biztosan valami majd lesz, ha majd meglátom. Aha. Majd megmondom reggel, hogy mi van, hogy van, majd főhívlak. Jó, jó. Jó lesz? Jó, köszönöm. Akkor, majd teszem azt, akkor pihenjetek, jó? Na, jó. Szia, ki. Édesanyám, jó éjszakát. Jó éjt, aludjál. Jó éjt. Szia. Jó éjt, szia. Jó éjt.